Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 26 de maig del 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dijous, quan passen 6 minutets de les 8 del matí. I ho fem en aquest dijous, dia 26 de maig del 2011, amb una notícia, en aquest cas negativa, és que Telefònica, que ja va anunciar un expedient de regulació d'ocupació fa uns mesos, ha augmentat la xifra de treballadors que té intenció d'acomiadar. Dels aproximadament 5.000 que inicialment indicava, ha passat a dir que acomiadarà a 8.500 treballadors en el termini de 5 anys. Esperem que en aquest cas es faci el que es va dir en el seu moment, des del govern, des del ministeri, que no s'acceptaria aquest expedient de regulació d'ocupació, o que si s'accepta, sigui no a càrrec de les arques de l'Estat, sinó a càrrec de la pròpia empresa. Però aquesta no és l'única notícia que tenim en aquesta jornada, aquestes notícies que recullen els diaris, sinó que hi ha una de molt positiva, una notícia que la veritat ens ha sorprès, i és que un passatger va salvar la vida ahir a un altre que havia caigut a la via del metro. Un senyor a la plaça de Catalunya va caure ahir, es va desmaiar i va caure a les vies del metro. Un altre viatger en aquell moment, quan es va adonar que aquesta persona s'havia desmaiat i en veure que un tren estava a punt d'entrar a l'estació, es va llançar a la via i va arrossegar aquest altre passatger que havia caigut, desmaiat, fins a sota l'andana, fins al moment que va passar el metro. Tots dos van sortir il·lesos gràcies a l'acte heroic d'aquesta persona. Des d'aquí, doncs, la nostra felicitació per aquest acte heroic. La veritat, poca gent s'hauria atrevit a fer una cosa com la que va fer aquest senyor ahir. Encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició en la que tindrem ara de seguida l'Angie Morales. Recuperem en el nostre programa a l'Anna Piferrer, que ens porta la música en directe, no des de l'estudi, però sí gràcies a les noves tecnologies. La Vanessa Leiva ens portarà música lliure, el Marc Mauri ens portarà l'agenda de Barcelona de Franc i acabarem parlant amb la Rosa Domingo, com fem habitualment els dijous, de cinema. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RKB, en Línies Obertes. Et recordo que si vols participar tens el 93 468 55 55 i que tenim Facebook del programa, facebook.com/Línies Obertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. A Global Taxi t'oferim el que necessites. Serveis professionals de radioemissora. Amb reserves anticipades per una quota de soci de només 50 euros al mes. Trobaràs més informació a www.taxidebarcelona.com o trucant-nos al 932 897 222. 932 897 222. I perquè les declaracions d'impostos, la renda i qualsevol tipus de tràmit administratiu no et suposi una pèrdua de temps, t'oferim els serveis de la nostra gestoria. Reclamació i recursos de multes, transferència de llicències, assegurances o qualsevol tràmit professional. Demana informació al 93 243 2169. 93 243 2169. A més, si estàs pensant a obtenir la credencial de taxista, a Global Taxi comptem amb una escola de formació als preus més competitius del mercat. Truca'ns al 932 897 222 o visita el nostre web www.taxidebarcelona.com. Davant del mar, Aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta. On, si no? Carrer Sant Carles, número 4, 93 221 5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Donem la benvinguda a l'Angie, que, com sempre a aquestes hores, ens fa un repàs de les efemèrides del dia. Sabrem ara què va passar un dia com avui, un 26 de maig, l'any 1831. Mariana Pineda, ja li canviava jo. Maria Pineda és una altra persona. Una altra, sí. No, en aquest cas era Mariana Pineda. De 26 anys i pare de 3 fills, va ser executada públicament a Granada. Ferran VII va signar la sentència de mort de Mariana després que fos condemnada a la pena capital per haver fet brodar per les seves criades una bandera amb un triangle verd, símbol de l'Orient maçònic, i el lema liberal Igualtat, Libertat i Llei. La seva execució no només pretenia escarmentar els liberals, sinó penalitzar també la participació de la dona en la vida política de l'Espanya del segle XIX. El 2006, el govern de la Unió Europea li va retre homenatge i va donar el seu nom a l'entrada principal del Parlament Europeu. Viatgem ara fins al 26 de maig de l'any 1480. La pragmàtica d'Isabel la Catòlica s'estableix, per la qual se suprimeix els impostos a la introducció de llibres estrangers als regnes hispànics. 1912. 138 associacions i 1.475 congressistes participen en el tercer congrés d'Ateneus a Catalunya, que se celebra a Vilanova i la Geltrú. Viatgem ara fins al 26 de maig de l'any 1918. Geòrgia i Armènia proclamen la seva independència de Rússia. 1956. Greu enfrontament armat entre la comunitat grega i turca a Xipre. I per últim va passar un dia com avui de l'any 1989. Acaba la cimera de la Lliga Àrab a Casablanca, Marroc, amb el reconeixement implícit de l'estat d'Israel i la petició d'una conferència internacional per a la pau d'Orient Mitjà. Ara arriba el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Felicitem a Josep Sánchez Llibre, dirigent de CiU, que avui ha complert 62 anys. També hem de felicitar el director de cinema Fernando León de Aranoa, que avui fa 43. Federico de Dinamarca, el príncep hereu de Dinamarca, acompleix avui 43 anys. Helena Bonham Carter, la famosa actriu, en fa 45. Anna Reverte, cantant, en fa 60. Lenny Kravitz, cantant, també acompleix anys avui i en fa 47. I finalment, 45 anys fa l'exatleta Zola Booth. Doncs els felicitem i ja t'esperem demà, divendres, a punt d'enfilar el cap de setmana. Que tinguis un bon dia. Igualment. Adeu. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Continuem en Línies Obertes, continuem en aquest dijous, i aquest dijous és un dijous de retrobaments. I és que, en aquesta secció, la secció de música en directe, qui capitaneja és l'Anna Pifarré. Un servidor ha estat fent el que ha pogut durant tots aquests mesos, però la que porta la batuta és l'Anna. Anna, molt bon dia. Bon dia, com estem? Molt bé, aquí encantats de sentir-te de nou. Quant de temps, eh? Molt de temps, molt de temps. M'heu trobat a faltar. Nosaltres també t'hem trobat molt a faltar. Molt bé. Però el motiu s'ho valia. Home, sí, és que hi ha una petita cosa a la meva vida que em fa tenir menys temps per fer aquestes coses, però a partir d'ara ja podrem fer com sempre. I tant, un bitxet que es diu Manel i que és una passada, que és supermaco. Aquí i, sí. I que ara deu estar dormint potser aquestes hores encara no s'ha llevat. Bueno, està a punt de llevar-se ja. A punt. Que aquestes hores ja comença a fer una mica de remolón al llit. Ah, i a més que aquest cap de setmana tindrà la seva primera festa. Sí, la seva primera, diguem que tindrà una festa més, perquè aquest nen ja ha nascut amb festa al cos. Ja ha nascut amb festa al cos. Sí. Aquest cap de setmana tenim un cap de setmana molt especial i com els oients deuen saber, i tu també, és que aquest cap de setmana arriba el Primavera Sound a Barcelona. Sí, i tant. I jo no podia faltar a la ràdio sent aquesta festivitat. A Barcelona jo no podia faltar a la ràdio explicant-vos què és el que es cuirà i què ve amb nosaltres aquest cap de setmana. I tant, qui ens va explicar l'any passat fil per randa al Primavera Sound? L'Anna? Jo, doncs aquest any una altra vegada. L'any passat ho vaig viure amb el Manel a la panxa i aquest any ho viurem amb el Manel fora, a veure què tal. Que per cert, avui ens han regalat unes cúfies d'aquelles per les orelles perquè el Manel no pateixi el soroll gran de la bateria i d'aquestes coses. Ah, molt bé. Sí, anem preparats ja. Molt bé, doncs vinga, va, comencem a parlar de música que no tenim gaire temps i amb un munt de coses que necessitem saber. Com ja us he comentat, aquest cap de setmana arriba el Sant Miguel Primavera Sound 2011 amb 6 milions d'euros de pressupost. Ni més ni menys. Sí. Aquest macrofestival es celebrarà del 25 al 28 de maig i passa de 3 a 5 dies. En dos emplaçaments de Barcelona, el Poble Espanyol i el Parc del Fòrum. En aquesta edició hi haurà dos escenaris principals amb la capacitat per a 20.000 persones cadascun i altres 6 escenaris especialitzats. El Festival Barcelonès no compta amb el suport de la Generalitat, s'ha de dir. Creix en tots els sentits, no només en tamany, sinó també en actuacions. El 2010 hi van haver-hi 200.000 actuacions i per aquest 2011 s'esperen 254. També hi haurà un cinema a l'aire lliure amb una zona de pícnic. En total s'afegeixen 21.000 metres quadrats de paradís indi. Què et sembla? Déu-n'hi-do el que ens espera aquests dies. Sí. A més, amb les previsions que tenim de temps, ja ens podem posar una gorra i crema protectora perquè penso que a sobre ens posarem morenos. Sí, i tant. Sí. Però bueno, anem al que ens interessa, que és la música. I l'estil que predominarà durant el festival és l'estil dubstep. Que dius, bueno, i això què és? Sí, la veritat és que no tinc ni idea. Sí, són d'aquelles coses rares, ¿vale? Que un tal Burial va innovar fa 5 anys creant-lo i tal. Bueno, després t'explico més coses. Total, que l'estil dubstep ja és gigantisme, perquè hi ha 8 escenaris, s'apoderen del Primavera Sound, amb grups com Caspa, Code 9 i més electrònica. S'escoltarà la música del compositor britànic de música electrònica James Blake, un dels sons del 2011 segons la BBC. Però en el cartell definitiu d'aquest festival, per a grans minories, també hi ha pop, hardcore, post-rock, barreges de música brasileña i son i so de New York, rap, entre d'altres com el de Big Boy, la meitat del grup d'Outkast. Sí. Així doncs, ens esperen 5 dies de música tutiplen, que si no calculo malament, veurem una mitja de 38 concerts per cap. Déu-n'hi-do. Sí, si el cos ens ho permet i la companyia també. Entens? Sí, la companyia petita. La companyia petita, exacte. Doncs, bueno, l'any passat us vaig fer una agenda i us vaig dir, mira, tal dia comencem a les 5 de la tarda i després anirem a aquest escenari i després anirem a aquest altre. I aquest any ho farem una mica diferent, ¿vale? Passarem directament a recomanar els artistes o grups convidats, els més destacats segons els crítics musicals i segons jo mateixa. Sí, molt bé. Així doncs podem gaudir de les actuacions de Sufjan Stevens. Mm-hmm. Allà podem anar escoltant alguna coseta, si voleu. Doncs sí. I us anem explicant que és un dels grans reclams del festival, que tocarà l'auditori del Fòrum 2 vegades i que aquest any l'auditori del Fòrum funciona de manera diferent. S'ha de pagar 1 euro, has d'entrar com una mena de sorteig perquè no hi haurà cabuda per tothom, Però bueno, aquest prolífic artista tocarà dues vegades, així podrem una mica gaudir de la presència d'aquest senyor que és molt gran i que assumeix grans reptes, com ara canviar la cara d'un gènere, mai es cansa d'explorar nous territoris musicals, i amb el catàleg que porta de folk rock alternatiu a l'electrònica, també porta de complexos arranjaments a la suite orquestral, i per mostrar un botó us deixo amb aquest tema que està sonant d'aquest artista sempre disposat a trencar barreres. Doncs sentim-lo una miqueta, sentim-lo per gaudir-lo una estoneta. Una estona. Amb música com aquesta m'estic animant fins i tot jo, Anna. Has vist? Doncs no saps el que et perds. Però bueno, continuem explicant-vos perquè també tenim la presència de la camaleònica PJ Harvey, musa de rock britànic i eterna candidata a prendre el relleu de la Patti Smith. Després de desfogar-se amb el cru i sec Hugh Hearst i investigar les entranyes del folk gòtic a White Chalk, la britànica reprèn la paraula amb Let England Shake, àlbum gravat en una església de Dorset i que, a jutjar pel single The Words What Make Murder, tindrà l'èxit de Whitechalk. Us deixem amb el tema perquè entregueu vosaltres mateixos les conseqüències. Sona molt bé, sona molt bé. Molt alternativa, com ella és. I tant. Després també sonaran grups com Interpol, que espero jo personalment que amb els anys toquin alguna cosa més que el mer disc. Explosions in the Sky, l'aposta pel 2011 de EP3 de John Talabot, que podem escoltar a Matilda Dreams Original, que és una cançó d'aquelles per anar de festa, un ritme apurador, poderós de nit i cop a la mà. A veure... Déu-n'hi-do. Sona bé, eh? Ens hem de festa o què? Home, doncs... De festa? Aniríem en aquests moments d'After Hours, no? D'After Hours, clar que sí, home. Si som joves encara, David. I tant! Molt bé. El que és una pena és que aquest any no estaran ni Radiohead ni Blur com s'havia especulat. Jolines, això que hagués molat encara molt més del que mola ja si haguessin vingut Radiohead. Home, la veritat és que jo, sobretot Blur... m'hauria agradat, eh? A mi també, molt, però bueno. Entre d'altres, trobarem alguns clàssics moderns de la solvència de Fleet Foxes, Animal Collective, Moonway, The Flaming Lips, Pulp, Echo and the Bunnymen, The John Spencer Blue Explosion, que dius, algú que no conegui aquests noms deu estar pensant, aquesta s'ho està inventant. Però no, és que és així, tenen aquests noms, venen de fora, són guiris. Sí. Són raros, i els guiris fan aquestes coses. Però, per passar el territori una mica més autòcton, també tenim el Guincho, el cantant canari Pablo Díaz Reixa, el gran estandarte del pop espanyol, és, juntament amb la bilbaïna Ainara Legardón, un dels noms més destacats de la cita musical. Les asturianes Nosotras tornen per petició popular, votades pels fans del festival a la seva web. En deferència a ells, tocaran íntegrament pop-emes. El disc que el 2002 va produir Yvonne Erradkin i que va ser considerat millor disc de l'any de la revista Rock Deluxe. Pels que vulguin fer descobertes d'aquelles que deixaran molt bon gust, poden anar a escoltar Black Dog. és el projecte amb el que Mike Snipper, multiinstrumentalista de Brooklyn i apassionat dels sons més foscos dels 80, dona regna solta a una espartana barreja d'electrònica i post-punk, combinació que ha fet que se'ls arribi a comparar amb New Order. Ostres, ho acabes de dir i és que ho estava pensant, el tema de la comparació amb New Order. Veus? Sí. El sentim una miqueta? Sí, i tant! Ai, Anna, que per un moment hem tornat a la nostra infantesa. Digues? Per un moment hem tornat a la nostra infantesa. Una mica, sí. Sembla una mica els Depeche Mode de baixa, Sí o no? Sí, tant. Una mica. Però, bueno, escolta'm, ens haurem d'anar acomiadant, no? Doncs ja tocarà. Tocarà, bueno. Doncs escolta'm, ens acomiadem desitjant a tots els futurs assistents al Primavera Sound un molt bon festival. Recordant que si comences d'hora, te'n vas a casa d'hora. I si comences tard, te'n vas a casa tard i torrat. Així que us deixo amb el so de les Robertes, quartet de garage femení que farà de les delícies als seguidors de Piscos, Vivian Girls i Damn Damn Girls, un dels grups que realment té so de festival, guitarreo i bateria power. Així que fins la setmana que ve, que ja t'explicaré què tal ens ho han passat al festival. Doncs t'esperem la pròxima setmana, Anna. Un petonet al Manel i un altre per tu. Ah, vale, dic i jo què? I tant, que tinguis una bona setmana. Molt bé, igualment, un petó per tots. Gaudeix del Primavera Sound. Gràcies. Adéu. RKB, 106.9 FM. A RKB gaudim a diari de l'esport sin concesiones. L'esport sin concesiones a RKB. Somos los primeros interesados en ganar todos los partidos y en estar lo más alto posible. Eso daría prestigio, daría orgullo, haría feliz a la gente, nos haría feliz a nuestra familia, a nosotros mismos, si nosotros somos los primeros. Parece que a veces falta... A nivel de títulos, considero la Liga siempre es el trofeo, el campeonato más importante del año, pero sobre todo entrenar con estos jugadores que el Barcelona nos da el privilegio a los entrenadores de poder dirigir. El Barça siempre gana por el arco, nunca gana por su juego, nunca gana por haber tirado 19 veces al arco, por haber tenido el 74% de posesión, por haber dado 800 toques, nunca gana por eso, siempre gana por el árbitro. Este equipo consiguió muchísimas cosas y creo que lo consiguió a través de... A RKB, Gaudí Madiari, de l'Esport, sin concesiones. un programa de referència en la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 confessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudint de l'esport, 5 confessions. No! 5 confessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Molt bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia, David. Què tal? Molt bé, i tu? També, molt bé. Sí? Molt bé, sí, clar, sí, sí. Home, ara posarem musiqueta i encara estarem millor. Ah, és veritat. Ah, veus? Avui portem un altre cop Obsidian Shell. És que, a més, així, quan arribes tu sí. i posem música, són com 5 minutets així després de música de relax, una mica. Sí, bueno, després d'estar tot el programa aquí en directe i anar fent seccions i... Clar. És una miqueta de pausar-se. Depèn de la cançó, per això, també, eh? També, depèn de la cançó. A vegades et porto grups que són de relaxar-se i a vegades et porto grups que són una mica més canyeros com el d'avui, eh? Bé, sí. Obsidian Shell, eh? Vull ai, dir... ai, ai, ai. No, ha estat xulo aquest grup, també, eh? El noi dels cascos. Sí, exacte. Sí, molt bé, veus, et saps la història. Que prové... A veure, explica'm la tu, avui. Prové d'un poble d'Hongria, que Nagikata. No me'n recordo... Nagikata, és veritat, sí. que tenia nom italià... Ai, nom japonès. Japonès. Però la història, o sigui, m'has d'explicar la història d'on prové el nom. Per què es diuen Obsidian Shell? Avui canviem els papers, va. Ai, ai, ai. Jo sóc la presentadora. Ara m'has agafat. En sèrio? Sí, en sèrio. No, home, no, que t'he explicat dos cops. Sí. És que no em quedo amb tots els detalls. Doncs pues molt malament, David. Et faré un examen a final de curs. Així no anem bé. Bueno, Obsidian Shell té dues parts. Sí. Obsidian, que ja sabem que és l'obsidiana, que és aquest mineral negre sí. i que té com una ombra porpra i brillant, no? Que és bastant maco. Que, bueno, això, aquesta és la primera part del nom. I la Shell, la protecció. I la segona part, Shell. La closca. Que no és només les benzineres, sinó sí. que significa petxina. Sí. I es boquen el nom de la fantasia, perquè són una mica així els agrada aquest tipus de contes de fantasia sí. i tal. Doncs en el món de la fantasia, la petxina és com un símbol de protecció. Mm-hmm. Aleshores, per tant, Obsidian, que és del mineral negre, sí. més Shell, que és protecció, doncs en realitat el nom ve a dir una cosa així com armadura negra. No? Sí, sí, sí, i sí. fa referència, és una mica així com poètic el tema, és una mica... fa referència a quan les persones estem amb els cascos i estem escoltant música, sí. no? que estem com en un altre món, immersos en un altre món fora de la realitat, mm-hmm, sí. tu pots anar pel carrer i anava a dir ple de pol·lució i amb els, sí, amb els claxons cert. I tot això, i potser estàs escoltant una cosa que et remet a la natura o alguna cosa així i no té res a veure. I estàs en el teu propi món. Exacte. Sí. Doncs ell va intentar doncs, posar el nom en aquest sentit una miqueta. La història del grup, a més, es remunta a l'any 2005, vale? Al principi, ja t'ho vaig explicar, doncs era una banda que eren com hi havia molts components, mm-hmm. però... I per això van tenir també diversos noms, perquè es va anar com remunt, saps? Es va anar com... M'entens el que vull dir? No. Va, busca'm la paraula. No paro de pagar-me, hòstia, eh? Es va... És que no sé a què et referies ara mateix. Es va anar com reconstituint la banda, diguem. O sigui, es va anar com adaptant a la gent nova sí, que venia sí, i entrava sí. i tot això. Entès, es va reciclar. No? Ah, exacte, sí. Bueno, una sí, cosa més o menys. Que eren molts en el grup. I, per tant, es veia molt difícil, doncs, poder quedar i produir temes. O sigui, d'una banda ja era difícil produir temes. Sí. Encara era més difícil, doncs, fer concerts. Perquè, clar, sí, posar d'acord a tota la gent per anar a fer un concert, molt més difícil. I, per tant, doncs, era... una història que no tenia continuïtat, era un problema. Què va passar? Doncs que al final, doncs, tres dels components, en Henrik i el Gergo, que són els que finalment toquen els instruments, i la Swandy, que és la que fa la veu, mm-hmm. doncs van decidir deixar aquesta banda, tot el que portava i tots els components, i formar-se finalment, tot i que eren menys, doncs mira, formar-se com a trio musical, però que fos una cosa molt més seriosa. Mm-hmm, sí. A partir d'aquí, doncs, abans s'havien dit molts altres noms en tota aquesta etapa, però al final van agafar aquest d'Obsidian Shell, que va ser una idea d'en Henrik, i, bueno, a partir d'aquí va començar la història del grup. Sí. Tenen una pàgina web pròpia, que és obsidianshell.com, i, doncs, si voleu més informació d'aquest grup, trobareu molta per internet i podeu descarregar-vos la seva música, tant en la seva pàgina com en d'altres de música lliure, no hi ha cap problema. Anem a escoltar avui una cançó que es diu Dream. Dream. Sí, un somni. Perfecte. Fins demà. Adéu. RKB, 106.9 FM. Todo el campeonato de España de motocross y enduro, así como las competiciones más importantes de carácter internacional. El trial más espectacular indoor y outdoor de España. Los trofeos y las copas de quadcross con los equipos más punteros de nuestro país. Entrevistas a pilotos profesionales, debates, reglamentos y diferentes aspectos de la mecánica de nuestras motocicletas son algunos de los temas que os propone Club Extreme FM. Porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006 y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. Molt bon dia, Marc Mauri. David, molt bon dia. I en aquest dijous, propostes gratuïtes perquè fem activitats, sobretot a la tarda. Doncs sí, propostes gratuïtes com, per exemple, la Diagonal Mar. Ahir vam dir que passaven els tres primers capítols de la sèrie Fringe, de la primera temporada. Doncs avui ens passaran els capítols 4, 5 i 6 de Fringe, també la primera temporada. I doncs, serà a partir de les 6 de la tarda. Si sou seguidors d'aquesta sèrie, a veure, tres capítols seguits, està molt bé. I els podrem veure, doncs, aquesta tarda, l'APNAC de Diagonal Mar. Més propostes, Marc? Més propostes, sí. Una xerrada. Salut jove, tatuatge i piercing. Serà a la Direcció General de la Joventut a les 6 de la tarda. Interessant, interessant per aquells més jovenets que estan pensant a fer-se tatus, piercings, una mica per saber en què consisteixen i quines repercussions poden tenir sobre el nostre cos. A la Direcció General de Joventut, al carrer Calàbria, número 147. Això queda a prop de l'estació de metro de Rocafort. Perfecte. Més coses. A l'escola de còmic Josso ens farà una xerrada sobre la revolució manga. Serà a la FNAC del Triangle a les 7 de la tarda. Hem de recordar que l'escola de còmic Josso és una de les més importants de l'àmbit del còmic i del manga que tenim en aquests moments a Catalunya. Així que pot ser molt i molt interessant, sobretot per aquells seguidors dels còmics, del manga, que ens estiguin escoltant en aquests moments. A la FNAC del Triangle, allà, a la plaça de Catalunya. I més coses. Passi de pel·lícula. Gratuït. Sequestro Express és una pel·lícula de Venezuela del 2005 i serà a la Biblioteca a la biblioteca La Bòbila a les 7 de la tarda. Doncs a la Biblioteca La Bòbila aquesta pel·lícula, Sequestro Express, de Jonathan Jakubowicz. La podrem veure a la plaça de La Bòbila número 1, que és on hi ha la biblioteca. I ja per acabar, doncs, una xerrada de una presentació del llibre de diversos autors. Pensar en temps d'incertesa. Serà a la llibreria Catalunya a les 7 de la tarda. I com ja he dit, està escrit per diversos autors. Pensar en temps d'incertesa. Molt ben triat aquest títol i, a més, molt interessant el tema de reflexionar. A la llibreria Catalunya, a la Ronda de Sant Pere, número 3. Molt a prop de la sortida ona. Perfecte. Doncs, Marc, t'esperem demà, que demà fas doblete. Demà ens veiem. Fins demà. Adéu. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. Per ser la filla d'un rei, sóc noia ben desgraciada del primer home que he vist. N'he quedat enamorada, n'he quedat enamorada. 7 anys fa que l'en tinc mort, tancadet dintre de ma cambra, amb roses i vitel blanc. Jo li rentava la cara,

deixis sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sibiones de platja... Can Soler, a la Barceloneta. On, si no? Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Onze minuts per les 9 del matí i ja tenim amb nosaltres, a través de la línia telefònica, a la Rosa Domingo. Molt bon dia, Rosa. Molt bon dia, com estem tots i totes, oients molt... i tots els oients. Molt bé. Molt bé, molt bé, Rosa, molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé, bones al cine, sí, sí, sí. Sí, tant i tant. Molt bé, molt bé. Doncs aquí tenim a la Rosa Domingo, preparadíssima ja per parlar-nos, com sempre, de cinema. De cinema, de cinema. I aquesta setmana ja... Saps que hem de tornar a engegar? A veure... El cinema comercial, després que hem tingut aquí tot el festival que ens ensenyava el bon cinema, el cine d'autor, que és el Festival de Canes. Ara la màxima notícia és que Els Pirates del Caribe arrasa amb 6,4 milions. Ostres! Què et sembla? Esperançador, eh? Un futur que dius, ja podem anar a festivals, ja podem anar expulsant a Lars von Trier, ja podem dir que aquesta pel·lícula és bona, que la Kirsten Dunst també, però la pura realitat després és que... El que triomfa és això. La indústria està muntada d'una manera en què només podem anar a veure Pirates de Caribe i la P. Ai. Què? La P. La P, la P s'ha forrat. Sí, sí, no, i tant. La P té l'estrelleta... A Hollywood, què et sembla? Sí, sí, no, sí, ja és, bueno, ja... Ja és una... Ja no és una promesa del cinema, ara ja no, és una gran actriu de Hollywood. Total, total, total. El que passa és que, saps què? Que a vegades penso... La Sara Montiel en su momento també ho va fer. És veritat, no? també va treballar a Hollywood. Sí. És a dir, que tampoc no és tan mèrit. Home, no, vull dir que si el futur que li espera és el d'aquesta, vull dir... Clar, suposo que tot depèn de com s'ho munti. Bueno, de moment prou bé. També era una altra època, la de Sara Montiel. De moment prou bé, de moment prou bé. I tant. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, doncs això, ja portem 6,4 milions recaudats. Sí. Aquí només. En total 9,8 milions, un 46% més que la setmana passada. Mm-hmm. I la setmana passada 48,5. Déu-n'hi-do. Disney i superproducte, eh? Déu-n'hi-do, escolta. Anar fent, anar sumant. I és que... Rosa, muntem nosaltres un Pirates del Mediterrani? De les Balears, et sembla bé? Mira, per exemple, Pirates de les Balears, a veure si rasquem alguna cosa. Home, no? Pirates de les Balears, i em sembla que ja existeixen. Ai. Però bueno, són immunes, com a València, també. Sí, també, exacte. Sí, sí, és una espècie d'azarisme... d'enamorament d'aquest de dir, bueno, és igual, aquests ja sabem que ens roben, doncs que es quedin. Sí, no? Total, ja ho sabem, és a dir, no se n'amaguen. Sí, sí. Doncs mira. Doncs a veure, què t'explico més? Doncs a mi m'agradaria fer un repasset, ja que la setmana passada no hi érem, d'una mica de cant. Sí. Suposo que tu em vas parlar, ja ho sé. Poquet. Molt poquet, molt, molt poquet. Poquet. Bàsicament Lars von Trier, el tema que va sortir, no, la polèmica. No, que no estava encertat aquest home, ja t'ho no. dic. No, està massa encertat. Tampoc no va ser massa categòric i se l'ha jutjat molt. Mm-hmm. Però això és una opinió molt personal. Estava molt fora de lloc i parlava d'aquests temes i en públic no treuen cap a res. Exacte. Però també s'ha de dir que l'home tampoc no va dir massa cosa. De vegades és el que passa, que les frases també quan es treuen de context, de vegades prenen més força de la que potser tenen realment. Exacte, bueno, i tenint en compte que també Cannes va ser... Cannes es va crear, és un festival que es va crear en resposta del nazisme. Mm-hmm. Perquè hi havia el Festival de Berlín, llavors es donaven tots els premis, doncs el cinema alemany i el Mussolini, i l'italià. Mm-hmm. Llavors van dir francesos, escolta, què passa aquí? Ens muntem el nostre propi festival. I la filosofia de Cannes és cine d'autor, intel·lectual, en plan, libre pensador. Clar, et ve, doncs, 30 anys més tard, aquest home, et comença a parlar del nazisme... Sí, clar. Dius, ai, que no estem en el millor, potser, no... T'has equivocat de festival. El context no és el millor, diguéssim. Però vaja, bé, a mi m'agradaria fer una mica de repasseta d'aquest cant. Penso que ha portat moltes coses bones. Mm-hmm. També a nosaltres, des del punt de vista de Pedro Almodóvar, doncs se li ha donat el premi que ha merescut, jo crec, que és el premi a la joventut. Sí. Perquè de la joventut, i més si tires el fil, dius, a veure, per què? Diu, home, perquè la pel·lícula aquesta que ha fet és un híbrid de gèneres, que ell diu ara que és thriller, però bueno... Bé. Doncs tu barreja, perquè totes barreges de gèneres, quan es passen a la joventut, és quan tens ganes de practicar, d'experimentar, no? Sí. Doncs bé, doncs és una mica, estava una mica ben fet, no? Ben donat aquest galardó. El Premi de la Joventut és un premi que atorguen diferents joves d'entre 18 i 25 anys, si no m'equivoco, oi? Són el jurat? Sí. Doncs això, que han valorat una miqueta aquesta necessitat, no?, d'experimentar, que és molt, molt pròpia de la joventut. Sí. Bueno, després vam tenir tot el xou de melancolia de Lars von Trier, la gala de presentació, la que estan tant posant-se les mans al cap, Lars von Trier fent una mica de patatxof amb les declaracions, sí. I al final que el jurat deia que persona non grata. Bé, melancolia s'ha de dir que se li ha reconegut a la Kirsten Dunst, que és ben joveneta, 27 anys crec que té, la bona actuació i el bon paper que ha fet, perquè va guanyar el premi a la millor actriu. Sí. Sí, doncs això sempre s'agraeix, i ella deia ben resignada, en plan, vaya semanita. Dios mío, ¿cómo ha ido todo esto? Se nos ha ido un poco de las manos. Però vaja, que tenim ganes de que ens arribi aquesta pel·lícula, de veure que... de què se cuece, si és tan bona com diuen, i ella, a veure com, quina actuació ens du de la mà de Melancolia i de la mà de Lars von Trier. Sí. Després tindríem les pel·lícules que han anat guanyant. Sí. Que jo, la veritat és que estic bastant d'acord, no tinc massa coneixement de l'Àrbol de la Vida, del Terence Malick, que el Terrence Malick, perquè ens ubiquem, fa una pel·lícula cada 40 anys. Sí? Cada 20 anys mínim. Déu-n'hi-do. Vull dir que en tota la seva carrera professional n'ha fet 5, saps? Deuen estar ben madurades, així. Llavors el que se li diu a l'Arbre de la Vida és, oh, peliculón! Però es veu que és molt èpic, està molt treballat, és molt de grans dimensions. I ha guanyat la Palma d'Or de Canes, on el jurat a sobre era presidit per Robert De Niro, l'Uma Thurman, el Jude Law... I se li ha reconegut al Terrence Malick tota aquesta exaltació de recursos que ha utilitzat a la pel·lícula. Gairebé, tenint en compte que treu les pel·lícules tant amb comptagotes, gairebé és un premi a la trajectòria. Clar. Perquè una pel·lícula ja li ocupa mitja vida. Ja, bé, però també com que també ha passat tot això, saps? Sí, Això ja no ho saps mai. Perquè dius, vale, Palma de Oro a l'Àrbol de la Vida, dius, Gran Premi del Jurado, El Chico de la Bicicleta, dels d'Ardent, Once Upon a Time, del Ceilán... És a dir, tot això són premis al cine autor. Però saps què passa? Que l'any passat, saps com començava aquest festival? Què? Amb el més comercial del món mundial. Sí, clar. Quina era? Era aquella pel·lícula del actor australià... Ara hi anirem. No ens en recordem. Bé, se la va criticar molt. Sí. Perquè Cannes 2010 no tenia massa pes així de cine d'autor. Llavors aquest any que han fet? Vinga, han portat el Ceilán, el Malick, van començar amb el Woody Allen... Vull dir que d'alguna manera s'ha intentat compensar que l'any passat no tingués cap mena de desig. Sí. De desig així com més autor. Però és que tot és una roda, perquè és que els festivals s'alimenten de les estrelles. Sí. Llavors, si portes cinema d'autor, representa que què? Que no pots portar tampoc massa gent coneguda, per tant, tampoc no acabes de tenir massa repercussió mundial. És aquell... si tires d'una banda, no pots tirar de l'altra. Exacte. I és un equilibri difícil. Exacte. Per això aquest any han dit, vinga, va, anem a fer-ho bé, anem a castigar, anem a fer rebombori de Lars von Trier, els hi ha anat molt bé, la veritat. Sí. I perquè això se n'ha parlat a tot arreu. Vull dir que, bueno, així anem, David, així anem. També hi va haver això, la presentació de la pel·lícula de Woody Allen, que diuen que... que és un remake total de Vicky Cristina de Barcelona. Però sí que n'he sentit crítiques que diuen que és la millor pel·lícula dels últims temps de Woody Allen. Ah, sí? Sí, he sentit crítiques molt bones respecte d'aquesta pel·lícula, que si bé és això, és com un remake de Vicky Cristina Barcelona, però... Versió parisenca. Sí, li donen la crítica que he llegit i que he sentit. Sí. És molt bona. Ah, doncs mira, doncs ja anirem, ja anirem. La veritat és que Woody Allen, que la pobra home, treu una pel·lícula cada any. Sí. I que arriba un punt que, moltes idees ja no en té tampoc. La vaca ja no pot donar més llet. Ja no pot donar més. I bé, Woody Allen sempre és benvingut, perquè sempre ens fa riure. Vull dir, com que té aquest humor així ben recargoladet, sí. doncs sempre, a mi almenys és un director que faci el que faci sempre m'agradarà. Vull dir que... Sí, sempre té aquells girs que... Molt bé. Que la veritat és que estan prou bé. Rosa, bé. Estem a punt d'arribar a les 9. Ja? Ah, pues sí. Que tinc molta més matèria. Doncs la pròxima setmana ens ho hauràs d'explicar. Oh, quina pena. Ai. Mm. La pròxima setmana ens continues explicant? Sí, aneu a veure Bestezuelas, produïda per un amic meu. Ah, com ens has dit? Bestezuelas, de bestietes. Perfecte, doncs prenem nota, Bestezuelas. D'acord. Rosa Domingo, moltíssimes gràcies. Apa, adéu. T'esperem el pròxim Bona dijous. Setmana. Adéu. I també ens acomiadem de tots vosaltres. Demà tornarem a partir de les 8 del matí aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Ara de seguida continua la programació a la casa amb En el aire, Conserrat, amb el company Pere Serrat. Tot un plaer haver-te acompanyat en aquesta hora de ràdio. Salutacions del teu amic David Morales.